to czas, to pieniądz, więc nie żyję ja. Jak pieniądz to killer, a czas nas zabija. Oddałbym życie za hip-hop, za flow i jego styl, bo nie sens pchać się na billboard. Łączy nas syndrom z kamienia serc, tek bzdur dziś zamienia herc. Snę sznur i namierzam dźwięk, tlen szurtli, lolo na lądzie. Kopce, bo postęp w tym kręci flow de. Widzą rap i tym ponoć jarają się nastolatki. Zamknij pysk, zanim zaczniesz prolog, gdzie fani kipy toro stworzyli hip-hop polo. Te słowa bolą jak białaczka prodigy, idolą rapu w stylu ciemny ibisz. To podziemny prawdziwy hip-hop na życie dla frajerów Lipton, przekipę kapitulacji esej, misce, łódź, bloki, bałut, złoty nauk do tych załóg, pięć tekili kielich, panie strzeż, braci więź pod pochybel horyzontom, bo wiesz co to za miejsce i wiesz co to za godło. Ja tylko żyć chcę i czuć wolność. To czas, to pieniądz, więc nie żyję ja. Jak pieniądz to killer, a czas nas zabija. To czas, to pieniądz, więc nie żyję ja. Jak pieniądz to killer, a czas nas zabija. To czas, to pieniądz, więc nie żyję ja. Jak pieniądz to killer, a czas nas zabija. To czas, to pieniądz, więc nie żyję ja. Jak pieniądz to killer, a czas nas zabija. Ponoć to wszystko już nie ma sensu. Zespół za zespół, specy od kolejnych tekstur, cyberobiektów, zamian ulicznych wieszczów. Męciu, bronię swojego uniwersum, masz siłę, mnie aresztuj, ten świat jest wolny. Na ile wiem, na miejscu tym szaleje konflikt, wątpliwości mega. Przez LWC nielegal, do dziś nie dam się sprzedać. Rap zdobi serce i duszę, float nie powietrze niczym Mercer. Na skutek tych spraw freestyle wkręca jak marimba. Asfalt firma, nastaw radio, dziś wam dam spraw ludzkich patron. W kulturze jak wigwam, raz, dwa, sprawdź to. Nie ma takiego fingla, co zastąpi mi gardło. Mój plan to żyć, jak pozwoli pan, bo pierwsze banknot, robię rap i będę to pchać ją. Robię rap i będę to pchać ją. Robię rap i będę to pchać ją. Robię rap, aha. To czas, to pieniądz, więc nie żyję ja. Jak pieniądz to killer, a czas nas zabija. To czas, to pieniądz, więc nie żyję ja. Jak pieniądz to killer, a czas nas zabija. To czas, to pieniądz, więc nie żyję ja. Jak pieniądz to killer, a czas nas zabija. To czas, to pieniądz, więc nie żyję ja. Jak pieniądz to killer, a czas nas zabija.